kara ayazı ruhumu keser. Bir cebimde yok kapital, bir cebimde kenevir tohumu. Ayrancı cebeci Kennedy yokuşu, kaybettim gene şu yolumu. Kafam taşak gibi, karnımız aç, napsak şimdi. Süpermarketten çalsak bir şey, sosis ve salam. Yerim kafam düşer tekrar tekrar, otuzda canım. Ah polisle kaç. Rap'in pavyonunda olurum, çubuk mu yaşar? Manita tutulur bana, onu da öpemem, lüzumsuz kaçar. Atar atar gider bebekler, bebekler takılır geceler. Maymunluk yapar, gözü kızıl gözü kara bebek. Çözüp durdum çözüm, para demek. O da bana ve de sana gerek. Salak bebekler de karakter eksik. Daha hanginizi adam edin? Yanaşır yıl ışık bahane sek. Soyum soya seni atar eviz. Yanında viski ve vodka ve aflanla hepsinin tadı nefis. Karanlık çöktüğünde, korktuğunda kömür sor. Şehrimin tadı ağzımda yine. İspaskir kömür, plastik çöplük, lastik egzoz esrar. Karanlık çöktüğünde, korktuğunda kömür sor. Şehrimin tadı ağzımda yine. İspaskir kömür, plastik çöplük, lastik egzoz esrar. İspaskir kömür, plastik çöplük, lastik egzoz esrar. İspaskir kömür, plastik çöplük, lastik egzoz esrar. İspaskir kömür, plastik çöplük, lastik egzoz esrar. İspaskir kömür. Tüm şehir bir pavyon ve bizim paramız yok. Şükür ki karnımız tok, şansımız çok olur, elimiz floş. Sadece dirsekten aşağımız bronz, kışımız sok olur, kırımız boz. Kızımız hoş olur, hızlıdır çok, denizi var ama kıyısı yok. Duyumu kas, ister ki kuyruğuma bas. Tek kuyunuz laf ama kuru avazınız, tuzunuz kuru da kurunuz yaş. Suçluluk duygunuz suratta yansır, bırakın yansın. Kralım kafa, ben de sözde kralım la. Kralım lafta, inceyi anla, inceyi ince sudan ayıran. Sistemi sikim, hep size, hep size la. Biz de isteriz bir şey, gençlerim işsizde. Patronlar siz gel, sikeyim işi. Kendi patronum benim, takım elbisemse kapşonum beren. Metropol yerinde hapsolur gelen. Gettolar eminse hep sonun beter. Ketum ol bebem, duyarlar işine sokarlar çoman. Çok at gel keseler çıkarlar korkak. Hiç emek vermeden çıkarlar ortak. Sen zannediyorsun gel çıkarlar ortak. Sonuna seni de dokatlar sokak. Konular forumda bok atmak kolay. Kokarken sokaklar düşersin boka. İspaskir kömürde yaşarsın boşa. Karanlık çöktüğünde, korktuğunda kömür sokak. Şehrimin tadı ağzımda yine. İspaskir kömür, plastik çöplük, lastik egzoz esrar. Karanlık çöktüğünde, korktuğunda kömür sokak. Şehrimin tadı ağzımda yine. İspaskir kömür, plastik çöplük, lastik egzoz esrar. İspaskir kömür, plastik çöplük, lastik egzoz esrar. İspaskir kömür, plastik çöplük, lastik egzoz esrar. İspaskir kömür, plastik çöplük, lastik egzoz esrar. İspaskir kömür, plastik çöplük, lastik egzoz esrar. Kömür, plastik egzoz esrar. Kömür, plastik.